प्राकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। आप कहते हैं कि बच्चे बंद मत करो आप कहते हैं बच्चे बंद मत करो ऑपरेशन मत करो। मेरे 7 बच्चे हैं, मेरा शरीर कमजोर है, डॉक्टरों की सलाह है कि अब यदि बच्चा हो जाएगा तो शरीर को खतरा है, ऐसी हालत में ऑपरेशन हर हालत में करा लेना चाहिए। नहीं, सही रखो, एकांत रहो, सही रखो, शरीर ठीक होगा, उससे भोगों से शरीर नष्ट होता है, कमजोर ज्यादा होगा, जल्दी मरोगे। सही रखो, हम नहीं कहते बच्चा पैदा ही करो, हम ये कृत्रिम उपाय ये बड़ा खराब है, बहुत खराब है, शरीर के लिए हानिकारक है ये। आयुर्वेद में देख लो और विचार कर देख लो, अबार जिन्होंने कराया है उनके आंखों में रात आती है, अंधेरा आता है, शरीर ने खराब करने वाली चीज है। बच्चा गिराना है बहुत सही ने खराब हो रहा है, ऐसा कमजोर हो तो भैया एक आप सही में रहो, सही में रहो आप सही ठीक रहेगा। ये करने से भोग खुला होता, खुला खुला, ये बड़ा ही खराब चीज है, बहुत खराब चीज है, बहुत पतन करती चीज है। सही में रखो, पहले से सही में रखो, अपना जीवन पवित्र होगा, निर्मल होगा, शरीर ठीक होगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। भगवान खराब खराब होगा, शरीर बंद कर गए फिर भोग भोगोगे तो शरीर ठीक होगा। आप भी जरा सोचो, जरा सोच समझ कर विचार करो, भोगों से शरीर कभी ठीक नहीं होता, निश्चित बात है। केवल मात्र संयम रखो, वो से बहुत अच्छा रहेगा। आवाज इतना बालक हो गया, इतना शरीर कमजोर, फिर भी भोगों की इच्छा नहीं मिटी तो क्या दशा होगी तुम्हारी, जरा सोचो। बंद करने से अच्छा नहीं होगा, बंद नहीं करने से अच्छा होगा, आप विचार करो। साथ में कह रहे हैं कि सुख भोगने के लिए मैंने नहीं लिखा है ये है? मैंने सुख भोगने के लिए नहीं कहा, ऑपरेशन के बिना मैं मर जाऊंगी, इसलिए मैं जीवन के खतरे नहीं मरेगा, भोगों से मरेगा, भोगों से बैग मरोगा, पक्की बात है। और सही में सही मरोगा, सही में से आदमी मरता नहीं है, मरता है भोग भरने से। बहुत हजारों लोग मर गई, या हजारों की रोग हो गया, वो निश्चय मेरे पास है नहीं, पर निश्चय ही हुई है, उनसे खराबी होती है। जितना संयम रखोगे, जितना ही मन को ठीक बस में रखोगे, बदल करोगे, उतना ठीक होगा। वैसे कैसे ठीक होगा बताओ, आप कोई भी विचार करो, जो भोगों को भोगेगा उसको शांति कैसे मिलेगी, शरीर पुष्ट कैसे होगा। जो संयम से होगा वो बच्चा दानी निकालना ठीक हो जाएगा, मेरे जस्ती नहीं बिल्कुल ही, पक्षपात में करता नहीं हूं। और आयुर्वेद को जानने वाला है कोई बचाओ भाई, वैद्य बताओ यहाँ के, वही आपको आयुर्वेद का पाठ हो तो बताओ, भोगन भोगने ठीक होगा, सही में ठीक होगा, आप बताओ। आप भी सोचो, शरीर में रखने ठीक होगा कि भोगने ठीक होगा? आप बताओ, कैसे हैं? बूढ़े हो गए, शरीर कमजोर है, अब अगर शरीर में नहीं करेंगे, ऑपरेशन नहीं कराएंगे तो मर जाएंगे। महाराज जी कह रहे संयम बड़ा है ना, मैं कह रहा संयम से ठीक रहेगा, सेम से ठीक रहते, कोई कुछ नहीं बिगड़ता, सेम रखे तो कुछ नहीं बिगड़ता, बिल्कुल सही रहेगा। बोलो, और ऑपरेशन कराओगे तो संयम रखोगे नहीं, क्योंकि फिर आपकी परवाह नहीं रहेगी। संयम नहीं करने से अच्छा रहेगा, बिल्कुल अवैध है। तो ये कहते हैं संयम से बोल नहीं ठीक हुआ, बरबर ठीक हुआ, ऑपरेशन करना ठीक कैसे होगा? पहले तो ऑपरेशन कराना है, वो शरीर को कमजोर करना है। सिद्धांत की बात बताऊ, ध्यान सुनना, जहां तक बने कोई किसी विषय का भी ऑपरेशन चले मत कराओ। कोई जो जहां तक ऑपरेशन कहो, महाराज हमने माला वाले अरे भाई आजकल कैसी बात, मार साथ रहने वाले भाई जी के पास रहते नहीं, भाई जी के पास रहने वाले राधे पापा कह रहे चक्रधर जी, चक्रधर जी ने कहा कि ब्रह्मचर्य से ठीक होता है, भोगों से खराब होता है। चक्रधर जी ने बात कही थी, वैद्य लोगों ने इसे पूछ लो, ये वैद्य को पूछो, संयम में ठीक हुआ ऑपरेशन ठीक हुआ? उन्होंने ये कहा था कि अभी हिंदुस्तान के ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर शब्द मैंने कर कहा भाई गधा है, गधा के ऑपरेशन करते हैं, जल्दी जल्दी ऑपरेशन कर देते हैं, सेपरेशन नहीं करते। जहां तक मैंने कोई बीमारी हो, किसी तरह की बीमारी हो, ऑपरेशन करने से शरीर कमजोर होता ही है, किसी तरह की बीमारी हो, दवाई से ठीक हो जाए तो करो, नहीं हो तो ऐसी हालत में ऑपरेशन कराना है। नहीं तो ऑपरेशन जहां तक बने शरीर को ऑपरेशन मत कराओ। कोई बीमारी हो, किसी तरह की बीमारी हो, दवाई की उठ हो कोई गुस्से कहते हैं परवश होकर अंत में बात बताई है कि ऑपरेशन कराओ, नहीं तो ऑपरेशन मत कराओ। ऑपरेशन से शरीर ठीक नहीं होता, ठीक खराब होता शरीर, कोई ऑपरेशन किसी तरह का ही। ये बात वैद्यों से अच्छी तरह मालूम की है उन्हें। मैं पक्षपात नहीं करता हूँ, मेरे पक्ष से क्या फायदा होता बताओ। ऑपरेशन से ठीक नहीं होता, ब्रह्मचर्य से ठीक होता है, पक्की बात है। मेरी बात हो तो काटवा, बिल्कुल बेवाजिबी ये बात। ब्रह्मचर्य रखो, संयम रखो, सही ठीक रहेगा। इससे बहुत हानि है, नुकसान है, फायदा नहीं है। ऑपरेशन किया है, मनुष्य भी कमजोर हो जाता है। देखो बछड़े आज जो आव का बछड़ा है, उनके जितना मांस बिकता है मैदा इतना नहीं, 200-300 रुपया किलो। एक बूढ़ी गाय का बेटा 70-80-90-100 रुपया किलो विदेशों में, और मैंने तानी फुरा दी जाए, संसार कर दिया जाए तो मारा ऐसा मांस बढ़िया नहीं होता। पशुओं की यही बात है, आज लुगाई ने संसार करे, पुरुषों ने संसार करे, सब नहीं, संतान पैदा नहीं करना, ये सब ठीक कैसे होगी? और फिर कोई तरह का भी जहां तक उन्हें परवशता हो जाए, तो बिना ऑपरेशन के कोई बीमारी ठीक नहीं होगी तो करना है, अंतिम याद है। ऐसा दवाई से ठीक हो जाए तो ऑपरेशन मत कराओ। चक्रधर जी कहते थे ये बात, कि हिंदुस्तान के बैद कहते बंधे बैदे मुर्गे मार लंच ऑपरेशन करते चलती ऑपरेशन नहीं करेगा। कोई रोग हो, किसी रोग में भी, अगर दवाई आंसू ठीक नहीं हो, अंत में ये एक और कोई इलाज है नहीं तो ऑपरेशन करा देना, शरीर को ऑपरेशन नहीं कराना। ये वैद्य वैसे पूछो ऑपरेशन तो सही कैसे हो, सही गड़बड़ी की बात है। कमजोर आर्थिक दृष्टि से कमजोर आदमी पर ज्यादा परिवार का जब वजन बढ़ता है तो ऑपरेशन नहीं करावे तो क्या करे? मेरे इतने बच्चे कोई मेरे उसे आप बताओ 20 रुपया इतिहास हमारे हजारों लाखों वर्षों का इतिहास है। किसी इतिहास में अगर लेख हो तो काल पकड़ में मानूंगा। मैंने जहाँ तक पुस्तकें पढ़ी है कुछ किसी में नहीं आया है कि ऐसा ऑपरेशन करना ठीक होगा। और संयम से ठीक होता ये जगह जगह कह रहा है। एक शास्त्रा है, एक शास्त्रा है, एक अंग्रेज हुआ है, उसने कहा उम्र भर में एक बार, नहीं तो वर्ष भर में एक बार, ज्यादा से ज्यादा एक बार, महीने में एक बार, इतने बता करो तो कपड़ों ला करके पहले रख दो, कपड़ों ला करके पहले रख दो, जब मरे तेरी ठीक हो गया बस मरेगा जल्दी। अंग्रेज पुस्तक मैंने पढ़ी है, मैंने खुद ने पढ़ी है। ज्यादा करना संयम नहीं रहना हो तो कहो लाख रुपए दे दो, जो उतने लाना नहीं पड़े जल्दी मरेगा वो। अब आप लिखिए पूछ दो बिल्कुल। और इतिहास में बताओ, आप इतने बैठे हो, भाई लोग इतने बैठे, बताओ ऑपरेशन कोई भी पारायण किसी पुस्तक में बताओ। पुराण महाभारत है, महाभारत के लिए लिखा है, महाभारत में नहीं है, कहीं भी नहीं है, और कहीं भी है तो महाभारत में है। महाभारत में इतनी विशेष बातें बताई है, वह महाभारत में बताओ आप भाई, ये उपाय बताओ। ये अभी ये शिवाय पहले कोई ग्रंथ में बताओ आप, हम देखेंगे, विचार करेंगे, उस पर सोचेंगे। वो कहते हैं पहले ऐसे आविष्कार ही नहीं थे, विज्ञान ने इतनी उन्नति की है आज के ही आविष्कार हो गए, पहले तो कोई आविष्कार थे ही नहीं। देखो 30-30 कोस मेरे गुरु भाई थे अमर राम जी, बेलू से चले ठेर विदेश आ गए, 24 कोस है एक दिन में। आज आविष्कार कितना आदमी मिले पहले बताओ। दासोड़ी में है हरजी के बेटा लक्ष्मी का पोता भीख जी, 30-31-32 कोस ले दिन में। आज बताओ कोई 32 कोस लेना बताओ, कौन है बताओ, बताओ 30 कोस चलने वाला। आविष्कारों से कमजोर हुए, कमजोर मनुष्य कमजोर हुए, हरेक बात परिवर्तन हो गई है। अभी आपको एक बात बताऊं, मैं सुनी नहीं हमारी बात देख रही हूँ। आजकल घड़ियां चली है जिसमें विदेशी चलती घड़ी सब जो कारीगरी कहा गई, अब कलता कलर मिलते है। ढाका गए अच्छे जो कारीगर थे उन्होंने अंग्रेजों ने अंगूठा काट दिया, अंगूठा ऐसे हाथों से करने वाले काम आज हाथों से कितना काम करते हैं। जितनी आविष्कार हुआ ज्यादा उतना ही आदमी कमजोर हुए। आप बताओ दिन भर में कितना कोस आप चल सकते हो। एक संत थे महाराज जी, जो सुबह सिंथल से रवाना होते शाम को खेड़ापा पहुंच जाते, वहाँ कागज दे करके और वो पावर या आधा से वो घी पी करके फिर वहाँ से रवाना होते दूसरे दिन या डाक आ जाते। कितना कोस बढ़े? 44 कोस। 44 कोस यहाँ से सीधे खेड़ापा जाते, दूसरे खेड़ापा से रवाना होकर वापिस आ जाते। कूड़ी गए थे एक संत, एक वाली बात ऐसी बात में सुनी है। आज बताओ कितना गए यार। आविष्कार करने से फायदा नहीं होता, आविष्कार ऋषि जानते थे पर इससे जनता का फायदा नहीं होगा। दिखता है फायदा, दिखता है शरीर में पोष नहीं रहता। घड़ियां चली है आज बिजली, तो घड़ी पहले वाली बननी बंद हो गई, पहली बनने वाली घड़ियों में लाख लाख रुपया एक घड़ी का, 50,000 एक घड़ी का, ऐसी घड़ियां जो कारीगरी थे वो कारीगरी कहां गई। अब कुछ ना कारीगरी मिलेगी नहीं आपको, हाथ से लिखने वाले आदमी नहीं मिलेंगे, काम करने वाले आदमी नहीं मिलेंगे। आविष्कार ये नतीजा हुआ है, जितना कणों से काम होता है उतना ही आपको कमजोर होगा, सबसे कमजोर होगा। मेरे गुरु भाई थे मतराम थी भेलू से चले भैया सर, 24 वर्ष है, 24 वर्ष कौन चलने वाले बताओ। साधन हो गए महाराज जी, आज जीप से कार से चले जाए, 100 कोस चले जाए, उस समय साधन नहीं थे हमारे पास, साधन हो गए आज के युग। साधन तो हो गए, साधनों का नतीजा क्या हुआ ये बताओ। हम जल्दी पहुंच जाते हैं, सुविधा बहुत बहुत सुविधा हो गई, सुविधा मिल गई हमको, परंतु शरीर कैसा हुआ, शरीर कमजोर हुआ है। तो हर एक बात समझो, हाथ कातने वाले ढाका में ऐसे ऐसे विलक्षण थे जो अंगूठा काट दिया अंग्रेजों ने, जो कारीगर काम काम कहां गए। वो घड़ियों की बात ही, अब आज दिन में ऐसे घड़ी नहीं मिलेंगे, बिजली घड़ियों में बिजली गई या बिजली लगा तो घड़ी चले गई, पर कारीगरी कम हो गई, लिखने का कम हो गया, छापा कंप्यूटर से सारे काम हो जाते हैं आज। हाँ, कंप्यूटर से काम होते हैं, सुविधा हो गई, खटका दबाने सब सब काम कर लेते हैं, कर लेते हैं, परंतु परतंत्रता होगी कि नहीं, पराधीन सुपन सुख नहीं, पराधीन हो गए, पराधीन नहीं तो स्वतंत्र थे। आज कुआं में पानी कम आता है, वो मैं फिर ले गई, अब तीसरा मरते है, आते पौर सात अगर बिजली खराब हो जाए तीसरा मरते हैं, तीसरा नहीं मरते लोग, बैलों से पान निकालते लाहौर बैल अपने घर में रखते, उनसे पान निकालते, स्वतंत्रता थी। अब खरीदे ट्रैक्टर हो गए, कई कर्षा खेती करने वाले मर गए जान करके, आप घात करके रुपया पैसा देख नहीं सके, ट्रैक्टर दिला लिया चुका, मेरे पास आए 100-100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, इतना सिर पर हो गया, और खेती होती नहीं, खेती बाहर ला करके मसाला उनसे किया जाए, खेत में पौधा पैदा नहीं होता, खेत खराब हो गए, 100-100 वर्षी ढाणी सदा सदा करी, दया का नया गाया बैठती है, भेड़ा बैठती है, बकरियां बैठती है, गाया गाय का संघास होता है, गाय का गोबर होता है, उनसे खेत सदा नए रहते हैं। विदेशी लाला करके नष्ट कर दिया, अब खेत मर गए जान करके, आप घात करके मर गए, अब आपने सुनी होना, हमने सुनी है बातें, पक्की बात है एकदम, कर्नाटक में मरे थे। हाँ, कर्नाटक में मरे से स्वयं जान करके, ये ट्रैक्टरों से दशा हुई, खेती बहुत अच्छी होती, अच्छी अच्छी अच्छी अच्छी अच्छी होती, पर नतीजा क्या हुआ, आदमी मर गया जान करके, अनाज पैदा नहीं होता, ऐसा एक बार और लोभ का आशा, अब जमीन हो जाए खराब, ये प्रत्यक्ष बात है, एकदम सच्ची बात। जितना जितना आविष्कार होगा उतनी देखती सुंदरता नष्ट हो जाते हैं। आयुर्वेद में आयुर्वेद के दवाइयां से ठीक होने वाले आदमी जिनके पानी जरा मोती जरा हो जाए तो शरीर ठीक हो जाता है उनका, और आज कोई दवाइयां देवे जो वो रोग मिटे दूसरा और हो गया, दूसरे फिर दवाई दे फिर तीसरा रोग पैदा, ऐसे ऐसे रोग पैदा हो गए जिनका नाम नहीं जानते आज। वो एक रोग चला है छूत का रोग, वो अब आ गया हिंदुस्तान में आ गया है, एड्स, एड्स, एड्स, एड्स, ऐसे रोग पहले सुना कभी, बताओ सुनाओ तो कभी, क्योंकि इलाज नहीं है उसका, वो तो हो जाए मरेगा ही, मरेगा जल्दी, बैठ गए थे बहुत मेहनत कर ली, अभी तो आवाज निकली नहीं है, अंग्रेजों ने होते बहुत मेहनत कर लिया नहीं निकले, बस रोग है यार, वो रोग है इन स्त्री पुरुषों के संघ से, ऐसे बहुत ज्यादा फैलता है। वो कार्डों में लिखा हुआ आपने पढ़ा होगा, हमने पढ़ा है, कहते छुआछूत मिटाओ, आज वैसो लेख मिटा दिए, आज कार्डों में लेख तो नहीं है, पहले कहे छुआछूत मिटाओ, कार्डों में लिखा हुआ आज गाल नहीं लिखते, वो छुआछूत से रोग पैदा होते है स्वयं साब, पर पिचकारियां लगाकर कान ठीक करते थे, वे डॉक्टर खुद कहने लगे कान में पानी नहीं डालना चाहिए, कभी खराब कर हो जाएगा, उन्होंने खुद आविष्कार किया, खुद निश्चित करते। आयुर्वेद में कई बात है, मेरे ज्यादा अध्ययन किया हुआ नहीं है, इसमें मेरे पास अध्ययन नहीं है, तो मेरे को याद है जितने जितने आविष्कार हुआ है उतने कमजोर हुआ आदमी। 30-35 कोर्स चलने वाला आदमी आज कितना गया, पूछो पूछाओ, 20-25 कोर्स चलता है, मुश्किल है, आविष्कार से बढ़िया नहीं होती। बिजली के कई तरह कारखाने बन गए, कई तरह से कपड़ा धोने का सभी बन गए। अब भोजन करने का भी आविष्कार नहीं हुआ, अब विदेश में होगा या अभी नहीं आया भोजन करने मशीन। भोजन करने मशीन पैदा हुई क्या भाई? भोजन करने का मशीन से भोजन कर देगा, आजकल सुनी नहीं है। अब हो जाएगी मशीन, हो जाएगी भोजन की भी जरूर खाना नहीं पड़ेगा। दशा क्या होगी? दशा खराब होगी, मशीन हो सकती है पर दशा खराब होगी। मनुष्य का बल पहले कैसा था, आज कैसा है? हमारे गुरु भाई तो अमृत राम जी बेरू से चले, अभी दशा आ गए शाम को दिन में 24 कोस है दोहरा का, भीग जाए 31, 32, 33, 32, 32 कोस उठे जाए। मीला की तरह नहीं है, मीला का मारिया तो छोटा होता है, वो कोस से पायले भाजू है। शेरों का मन होता है, पायली का मन होता है, पायली का मन 5 शेर की पायली है बीकानेर की, बीकानेर की पायली है 5 शेर की, वे पायली से मिलता था अब शेरों से करे नैनरी गाँव की नैनरी पायली। क्या पायली समझी बोली क्या पायली थे? धान मानते थे, पेस्ट के बीच में माठ हुए थे, उन माठों का रुपये मरा 1.5 रुपया 2 रुपया मरा, इतना माठ हुआ जो बिक्री नहीं हो रही रुपये मर। आज माठ के दाल में रुपये मर करिए 5 रुपया मन में मिले हुए नहीं, मन नहीं 5 रुपया किलो 30 रुपया किलो बता रहे हैं, 32 रुपया किलो राम राम 25 रुपये किलो रुपये वाट मैं देखी हुई बात है। तो ये ज्यादा जनसंख्या बनने से हुई है, ये जनसंख्या बनने हुई है आविष्कार हुई है। जनसंख्या थोड़ी संख्या थी तो बाहर से अन्न आया था, आज बाहर अन्न जा रहा है, बाहर से अन्न आया था मैंने खाया है। आप लोगों को याद है पता नहीं, हमें याद है बाहर से गाय अच्छा गाय होती था, आज बाहर बढ़िया बढ़िया चावल, बड़े बड़े गेहूं, बड़े बड़े आम, बड़े बड़े हर साल बड़े बड़े साग विदेश जा रहा है। अनंत जनता बढ़ जा रहा, जनता से कमती थी वह भगत ने बाहर से अन्न आया था। आप आज सच्ची झूठी बताओ, मेरे तो देखी हुई है, अरे वह देखी हुई है अपनी, कोई इतिहास की बात नहीं है। इतिहास में कभी कहीं किसी इतिहास में अभी तक नहीं आया है, मैंने नहीं सीखा है कि आदमी ज्यादा हो जाए तो परिवार नियोजन करो, कभी नहीं आया कभी भी। ये भी कर दूंगा ऐसे ठीक हो जाएगा, बिल्कुल नहीं ठीक, संयम से होगा, संयम रखो, ब्रह्मचर्य रखो, उम्र बढ़ेगी। हमारे वो हरि जी महाराज 100-200-300 वर्षों में भी अब चलते नहीं है, हरि जी महाराज ने गीता जी का प्रचार किया है, गीता जी का मकान बनाते हैं, विदेशों में जाते नहीं जाते हैं, हमारे मित्र है 100 वर्षों ऊपर हो गया उसका चलना फिरना कठिन हो गया, ऐसे नुकसान बहुत हुआ, आविष्कार हुआ जो नुकसान बहुत हुआ। मनुष्यों का धंधा दिखा बहुत नुकसान है, फायदा नहीं है इसमें, भावी में फायदा नहीं है, धंधा कमजोर हो जाएगी। जितना आशों से काम करते थे ठीक होते थे, रोग भी ज्यादा हो गए, हवाई जहाज से एकदम हम चले जाए दूसरों में, वायु बदलता है तो वायु बदला हुआ चलते चलते वायु बदलता है तो वायु इतना नहीं बदलेगा, उसका स्वरूप स्वयं बदलेगा, स्वयं बदलते बदलते 100-200 कोस जाएगा तो उसकी खराबी नहीं हो गई। और यहाँ अमर जाते हैं मोर होते हैं और हवाई जहाज जल्दी अमर खराब होता है। वैद्यों को पूछो, आयुर्वेद जानने वाले डॉक्टरों को पूछो। तो महाराज जी आज आपने यहाँ सत्संग कराया, कल आप पूरी पधार सकते हैं। हाँ। तो आविष्कार होने से वहाँ सत्संग हो गया, यहाँ सत्संग। तो जहाँ पर शरीर खराब होता है, शरीर चलते होते वायु बदलता है, आप से आप ठीक बदलता जाता, जो खराब नहीं होता वो शरीर मेहनत से अच्छा होता है। एकदम चले जाएंगे तो जो ये बात ठीक है, समय ज्यादा होने लगा है, परंतु शरीर पर उससे खराब होता है, उसका शरीर खराब होते हैं। शरीर में वो बल नहीं था जो उसे बल पहला है, पैदल चलो तो वो बल बढ़ेगा, वो घटेगा नहीं। एकदम ठीक बात है, आप करके देखो। महाराज जी, कई लोग बोलते हैं कि महाराज जी के सामने बोलने की तो हमारी हिम्मत है नहीं, युक्ति हमारी चलती नहीं है। परंतु ज्यादा परिवार होने से आर्थिक दृष्टि से हम संकट में पड़ ही जाते हैं, ये हमारे मन से निकल नहीं रही है बात। निकल रही नहीं बात, निकल नहीं। देखो देखो तो सुन ले, ध्यान देकर सुनना मेरी बात। कहते हैं हमारे मन से ये बात निकलती नहीं है, स्वामी जी के संबंध में बोल नहीं सकते, क्योंकि स्वामी जी बोलने की ताकत है ज्यादा, बोलने का अभ्यास ज्यादा बोल रहा, हमारा इतना अभ्यास है नहीं। आपके प्रति सम्मान है, आपकी बात काटने में भी दिक्कत नहीं है, ऐसी बात भी है। आपके प्रति सम्मान होने के कारण से भी नहीं बोलते। हाँ तो कृपा है, आप लोगों की मेहरबानी है, मेरे का समय नहीं बोलते। परंतु पहले इनके बिना अपने लोगों में जो पुरुषार्थ की शक्ति थी आज है क्या? कल पुरुषों से जितना काम होता है उतना कमजोरी हुई कि नहीं? महाराज जी, इसी सिंथल में पानी के लिए लाइन लगती थी कुएं पर जाकर के, आज घर घर में टूटी हो गई, आराम हो गया, तो साधन का आराम हो गया। आराम तो हो गया, घड़े घड़े से पानी लाना पड़ता था, एक जगह सब पशु जाकर के पानी पीते थे, बड़ा समय लग जाता था, बहुत समय लग गया। ठीक है, कल लग गया तो अपना आराम से पानी मिल जाता है, ये भी ठीक आराम तो है। परंतु पशुओं के और आज आज इस जमाने में अभी मटोल में साकू में रहने वाले मटोल है, तीन कोस चार कोस, चार कोस रहने वाले एक दिन तो गाय पीती है, एक दिन सरती है, दूध से पानी पीते हैं। वे गाय जी महाराज, अबे कोई मेहमान तो घी तार घी तो मोटर का जो मैंने देखा हुआ है, घी तो घी भाग दू पावे, और रोज 100 रूपये लसू को तो भोजन करो साहब, जिससे तो घी भरी हुए कटी की तरह पीला घी एकदम बढ़िया, आज कितना घी मिले, कितना खाओ आप लोग, पाव घी तो मेरे खाया हुआ है, आज पाव का खाना कितने कितने आदमी है, कितने आदमी आप में पाव घी खाई जाएगी, एक टाइम पाव भी मैं खाया हुआ है। आज कितने गए पाव घी खा लेगा, पाव घी खा लेगा क्या? तो बहुत कम मिलेगा आदमी ऐसे बहुत से आदर्श मिल सकते हैं, और थोड़े समय बाद में मिलना मुश्किल है। अरे छोरा आजकल के दूध गा दे भले भले भी मलाई आ गई, मेरे को याद है दूध है जिसमें अगर लेके घी गाल दिया तो ठीक, ये तो अंधा दूध है अंधा, अब क्या है ही कोई चीज, वो मेरे पिया हुआ है, आज छोरों को पाओ टावर पड़े में ही बात है, घी अगत है जी घी गाल दे ऊपर ऐसा घी पीने वाले कोई ऐसे हो तो कोई आधा किलो हमारा खाया हुआ है, पाव घी खाने वाले कम मिलेंगे। और वो हरिदास दामोदर दास महाराज थे, जगन महाराज भोजन शेर भी खाने, शेर भी जोधपुर का, जोधपुर का शेर होता है 100 पर 80 पैसा होता है, आप अंग्रेजी अंग्रेज दौर से अधिक सवा शेर का शेर होता है जोधपुर का, जोधपुर का शेर घी ले लेते पी लेते। मैं जो देहात मैं मेल कर रहा था वो मेल ऊपर ऊपर एक शिला, एक शिला वो एक शिला रखी नीचे हिरदास जी था दामोदर दास जी हिरदास भाई थे गुरु भाई साधु थे जो ऊपर से शिला वो पड़ गई सट्टा धाता बजे रही आज कौन है ऐसा कोई पूछते ऊपर से शिला पड़ी थी धाता बजे नहीं जाओ खट मेला आया खोश बास सोहा सोदा सत्ता पास हिरदास दो हदगरी दामोदर दास मंडी अचमान करे बरसोतर बासो लिख पड़ो साधा पंध लियो मार्ग में मिले मालरा पाची जन गर्ष तो उपदेश दियो छजन आया छजन ऊंट करियो भाड़े ऊंट भाड़े करियो छजन आया जो नीचे उतरिया घूम के में यार भाई अच्छा मुझे आगे घेर लिया कि अठम चौमासो कर राम ले जाओ आप लूटन रहे ले बैठा घी अठम काम वाला ले जावे रुपया ले जावे जो खेल गया छह आदमी आ छाई दो हा साधु दास जी दामोदर दास जी जो मना छोड़ दो ऊंट छोड़ दिया वो ऊंट उठा ले गया मैंने मारी डांग वो तो ढूंढ गया भाई दूसरों में लिया मैं जमा सा 40 साल पहले की बात पहले ऑपरेशन वगैरह नहीं थे तो घर के वो ये खेतों में जाकर के माई बाई सिट्टे लाती थी सिट्टे ला करके बाजरे को करती थी फिर बाजरे का आटा बनाती थी रोटी बनाती थी फिर भाता पहुंचा लेती थी इतना काम कर लेती थी। आजकल आविष्कार हो गया ये ऑपरेशन वगैरह भी हो गए जिससे शरीर में इतनी कमजोरी आ गई घर में पड़ा हुआ अनाज बिना बिजली के वो पीसेंगे नहीं और कहेंगे चावल लिया और ये कर लो खेतों में काम करती थी माता है भैंसों को महाराज भैंस मुझे जी ने हाथ पकड़ लिया विष्णु टावर होते हैं तो 10-15 शेर 15-20 शेर 20 शेर घी खाती है आज भी खेतों में काम करती है भैंसों को पकड़ कर दिया ताकत कहाँ है आज विष्णु और माइया घी खाती है आज भी 10 शेर 12 शेर 15 शेर टावर हो है जब खाती है तेरा जो खेत में काम करती है अच्छे अच्छे जवान का हाथ पकड़ना तो मुश्किल हो जाएंगे जवान बैठेंगे वो संतन उपदेश आप सुनो तो पता लग जाए वो छजन आया छजना सुगंध बांध कर गया पचपन गया उन्द्र बांध कर ले गया खड़ा पे ले जा रहा अस्त्र शस्त्र तो खड़ा पे रखा हनुमान सुनिया फिर दो संता दो दासी दामोदर दास जी शेर फिर की लेगी तक शेर फिर पी लेते यहां छह दिन आया चोर दो संतों उपदेश दियो सहायो बुटेर चाधियो चेला गुरु वैसे छठियो ज्ञान लगो ध्यान धरा पर लोटे सदबुद्ध बुधा स्वरूपले लंग गुरु पंजाब लगा मुगल दी पर मिले चट जल्दी मुक्ति हो जाए सीधी महाराज छपाया नहीं ग्रंथ उसमें है अब छपाई नहीं महाराज बाणी छपाई है नागिन भेजी मैं ये सुना सकू सजनों से सजनों ने बांध कर ले दिया दो जना दो ही साधु हिरदास जी दामोदर दास ऐसे भी तो बोले आज चोरी कर तो चंदा भरियो घर पेट पने पड़ियो हिरे जन दिनों गोडो हेठ हिरदास दामोदर होता और शंकर लेकर उपदेश ऐसा उपदेश दियो जो त्रिगुटी फाटी शीश धरी लागो ध्यान धला पर लोटे शुद्ध बुद्ध भूला सुबह मिले लठ गुरा पंजा से लगा मुक्ति पर मई मिले जल्दी आपने पानी छपाई मैं छपे हुए था क्यों समय खराब है इस बार कोई देखना चाहो देख लेना आप पढ़ना चाहो तो पढ़ दे हमारे है ऐसा बल था उनमें आज बल कितना गए आदमी में जवान अच्छे अच्छे थे कितना देर सब सके कितना घी खा सकते हैं हमारे थे कि आप लोग सावधानी सुनना मैं जवाब दे रहा हूँ आर्थिक दृष्टि से परेशान होकर के लोग ऑपरेशन कराते हैं, तो ये प्रश्न था कि हम महाराज जी के सामने तो बोल नहीं सकते हैं। नहीं, उसका आप कह रहे मैं सावधानी सुनो, मैं बता रहा हूँ तो वो बात अभी समय दूसरी बात आएगी ना। आप बोल नहीं सकते ये तो ठीक है, और मैं सबका उत्तर दे दूं ऐसी भाई मेरे में योग्यता नहीं है, मैं अपनी योग्यता बढ़िया नहीं समझता हूँ। आज कल ही बातें हुई, मैं अपना समझता हूँ साधारण, मैं ऐसे इन्होंने महिमा करी है बैठे सर कि आपको आपको मालूम नहीं है, आपके आपको मालूम नहीं, मेरे में ऐसी बात है नहीं, मेरी योग्यता नहीं है, मैं तो योग्यता और समझता हूँ अच्छी समझता हूँ, ये कहना लगे ये बैठे सामने कि थाने से जो कोई काम करना वो है नहीं आदमी के, कितना का आदमी है यहाँ में, जो मैं कहूँ मेरी उम्र कमती है, तो आप अपने बातों में सबका उत्तर दे दूं ऐसी क्षमता नहीं है, परंतु आप निर्बल होकर सामने बोल नहीं सकते, बातें आई भूल गया उसमें, क्या प्रश्न करो, प्रश्न करो मेरा। प्रश्न ये था कि परिवार नियोजन का आप अच्छा परिवार नियोजन के विषय में, परिवार नियोजन करने के बाद में स्त्रियां रोगी हुई रोगी, आप इन स्त्रियों पूछो, मैंने माताओं ठीक थे क्या ना, जो परिवार नियोजन किया है उनके रोग हुआ है कि नहीं, सच्ची बात कहता हूँ, मैंने माताएं बोलती नहीं, लज्जा एक चीज है वह हमारे है, परंतु परिवार नियोजन करने वाले गर्भपात करने वाले मैं बात करने में संकोच होता है, वो करेगी परे पुरुषों से, दोनों टांगे बैंक ऊपर बंद देवे नंगी, इसलिए से पुरुष करे वाले परिवार नियोजन गर्भपात करे, कितनी निर्दलता रही बात हद हो गई, मैंने माताओं में सलज्जा गणिका नष्टा लज्जा से कुलंगना, सलज्जा गणिका नष्टा, गणिका हो बिश्या और लज्जा वाली हो नष्ट हो जाती है, कुलांगना हो अच्छे कुलरी व निर्लज्जा हो तो नष्ट हो जाती है, पुरुष करे गर्भपात करे कैसे निर्लज्जता होती है, जैसे पुरुष गर्भ कराया जैसे बतावे, जैसे गर्भपात कराया है वह बतावे, गर्भपात की उन्होंने पुस्तक पढ़ो, पुस्तक पढ़ो, गर्भपात है जो क्या चीज है फैसला आप पर छोड़ा है, गर्भपात की पुस्तक मिलती है गीता परिषद में छपी हुई है, सस्ती मिलती है, देखो आप हानि हुई, हानि बहुत स्त्रियों की हानि हुई है, स्त्रियां मर गई कई बिल्कुल मर गई, अखबारों में पढ़े बड़े सुनाई लोग बैठे, तो मेरे पास वो अखबार तो है नहीं अखबार, परंतु मैं यही बात कहता हूँ, मैं झूठ ठगता नहीं हूँ, ठगाई नहीं करता हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ, ये बात सच्ची जैसी जैसी सुनी मुझे कही है, तो परिवार नियोजन से हानि हुई है, दूसरी हानि बताओ आपको, आप सारा ध्यान नहीं सुने, जब परिवार नियोजन नहीं किया उस समय में आज का आपका जो स्वराज्य हुआ, स्वराज्य के समय में मुसलमान कितने थे और ईसाई कितने थे और हिंदू कितने थे, उन संख्या में आज हिंदू कितने हैं, मुसलमान कितने हैं, ईसाई कितने हैं, ये बात बिल्कुल प्रत्यक्ष है, गणी में गणती मेरे पास नहीं है, 8-10 गुणे मुसलमान बढ़ गए हैं, ईसाई बढ़ गए हैं, हिंदू बहुत कम बढ़े, ये भी बढ़े हैं बहुत कम, इतने बढ़ गए हैं, और उनका राज्य होगा क्योंकि वोटों का जमाना है, वो लोग किसका राज्य होगा बताओ, वोट का जमाना है अखबार वोट होगा, हिंदुओं का राज्य होने पर मुसलमान को मारते नहीं, और मुसलमान का राज्य हुआ बाल नहीं सकते आप मंत्री को, सोने का कई पैसे दे करके और नागौर में जमीन खरीदी, मैं जमीन में मार सके तो मार सके तो बाल नहीं सकते तो गढ़ो, बात नागौर में हुई है, और मुसलमान मंदिर कितना है, कितना हजार बताया मैं, कितना हजार क्या मंदिर कितने तोड़े हैं, कई हजार बताए है? कितना पूरे नहीं बता रहे, कहाँ लिखा है, 3,000-4,000 रूपए। 3,000 का तो मालूम था, 6,000। 3,000। और हमारा अभी अभी हम गए थे कलकत्ता, सत्संग करने का विचार था, मंदिर मुसलमाना हिंदुओं का, जिसमें सत्संग कर नहीं सके, महाराज साथ में थे, हम थे, कई हमारे साधु थे, सत्संग नहीं कर सके और मंदिर गई तोड़ दी। अभी हम लोग गए वहां मंदिर तोड़ दिए और मजदा क्या कहते, गोविंद भवन है जिनके पास में मुसलमान बहुत बोलते हैं, आपने कहा कर चलो अब ठहरो, मैं ठहर गए हुए, महाराज ने बात मान ली। वो भाई ऐसे मौसम में छेड़ कर अपने जाना ठीक नहीं है, हैराना ठीक है, वहां रहे ऐसे आतंक वो छा गया। फिर मुसलमान लाखों की तादाद में बंगाल में मुसलमान आ गए हैं, लाखों की तादाद में मुसलमान मुसलमानों के देश से आ गए हैं। और वो देखो वर्ल्ड के समय में हवेलियां आपकी हिंदुओं की जगह ताला लगा दिया और इतने वोट हमारे हैं, हमारे वोट लिख दो, वोटों का नाम लिख दो, ऐसे बोल देते हैं। और अभी ऐसी बात हो रही है और हमारी सूर्यों ने ले जाना शुरू कर दिया है। तीन काम करेंगे भी, एक तो मंदिरों को तोड़ना, एक आपस्तों को जलाना, एक आप मैन बैठी को ले जाना, ये और मैन बैठक ले जाना शुरू कर दिया है मुसलमानों ने, ये आपने शुरू किया है। बीकानेर में गया दो तीन के ऐसा बीकानेर में, और दूसरे समय में हो रहा है। जब वो राज्य हो जाएगा तब क्या करोगे? अभी जैसलमेर के राज्य को मुसलमानों का देश घोषित कर दिया है। जैसलमेर का राज्य था उसमें हिंदू मुसलमान बड़े हुए हैं, वही मुसलमानों ने वहां के मुसलमानों का राज्य है ये घोषित कर दिया है। अब क्या दशा होगी हिंदुओं की? अरे हिंदू काट रहे हैं कि जन पैदा नहीं हो जाए, परिवार नियोजन कर रहे हैं। अरे अब मुसलमान बढ़े तब, अरे ईसाई बढ़ गए तब आपका राज्य रहेगा? राज्य नहीं रहेगा तो क्या होगा? तीन काम हो गए, एक तो मंदिरों को तोड़ना, एक है जो मुसलमान ले जा रहे हैं अपने बहन बेटी को ले जाएंगे, एक पुस्तक को जलाएंगे, पुस्तक को जलाएंगे वो विद्यालय से बड़ा तक्षशिला का भक्त बड़ा। कई महीना तक दुखता रहा, कितनी पुस्तक थी साथ दुखता रहा, वहां दिया। इन दोनों में मैं बात सुनी जो कहूँ आपको, मुसलमान करते हैं नाश, मुसलमानों में बुद्धि कम है, वे जड़ता से नाश करते हैं, जबरदस्ती करते हैं। अंग्रेज है वो नाश करता है बुद्धिमानी से, बड़ी विचित्र बुद्धि से, लोगों से सुनी हुई बात कहता हूँ। तो इन्हें आकर के हिंदुओं का नाश किया, इतना मुसलमान नहीं कर सके। विरोध करने पर तो द्वेष पैदा होता है, और धीरे धीरे बाहर की कंपनियां आकर के, एक ईस्ट इंडियन कंपनी आई जिसमें आपका देश पराधीन हुआ, वे 20-25 दूसरी कंपनी आ गई है और वे ऐसा विचार रही है आपके पेप्सी बाजार है, पेप्सी जिसमें पानी तो है उसके सिवाय सीधा पानी, ठंडा पानी उसे 5 रुपया लगे, 7 रुपया लगे वो ठंडा पानी, और कुछ नहीं, वो बेच रहे हैं, आप रहे खरीद रहे हैं, रुपया दे रहे हैं, ठंडा पानी, ठंडा बढ़िया पानी, बस वो पी लो। बुद्धि भ्रष्ट होगी और बुद्धि भ्रष्ट होगी और आपका धन नष्ट होगा, दशा ये होगी। यह ऑपरेशन करने से क्या होगा आप दशा? बहुत नुकसान है, बड़ा भारी नुकसान है, संख्या घट गई है आपकी, छोटी धोती आपकी उड़ गई है। छोटी क्या होती है अभी सुनावा दिन में सुनाएंगे, जब ज्यादा लोग तो सुनावा। छोटी के विषय में बहुत लिखा हुआ है, उनसे आज्ञा ले रहे हो तो नहीं तो उसमें नियमन छाप नहीं सकते ना। पुस्तक लाए हो? पुस्तक मंगाओ क्या? दिन में सुनावे, दिन में ज्यादा है लोग, दिन में आज सुनाएंगे आपको, आपको आप आ गए हो जितने और आओ और आज दिन में सुनाओ आपको। बिना घर में बैठे बैठे मुसलमान बढ़ गए, इतने आदमी हमें चोटी देखो कितने कारीगर है, घना आदमी चोटी बिना मिलेगा, चोटी और बहुत थोड़े मिलेगा, चोटी धोती दो खत्म हो गई है। आदमी पूछो चाहे सबके चोटी कितनी है, कितने आदमी की चोटी है बताओ, कितना आपका पतन हो रहा है, धोती और चोटी, धोती और चोटी, ये दशा हो रही है। आज दिन में आओ आपको सुनाएंगे चोटी क्या महिमा है, चोटी के विषय में क्या है कैसा है आपको सुनाएंगे। और दिन में लाओ कई आदमियों को, बहनों माताओं भी लाओ, दिन में आपको सुनाएंगे। परिवार नियोजन करके कितना अनर्थ कर रहे हैं, मुश्किल बहुत होगी, मुसलमान हिंदू बढ़ रहे हैं और वोटों से राज हो गया है। अब अभी इस समय में मैं गऊओं की रक्षा के लिए लिखा था, जो हिंदुओं की रक्षा करने वाली संस्था है उसने लिखा गऊ को हत्या नहीं होनी चाहिए। एक मुसलमान जज उसने कहा कि मुसलमान की हत्या करें ये खाएंगे क्या, इस वास्ते पास आज के इस वर्ष में हम लोग वो हत्या बंद करेंगे, जिसमें मैंने कहा कि नहीं वो जीव का क्या हो गई, वो जीत गया वो आपका बात रद्दी हो गई। अब बात आप जानते हो ना, कई साल की किस साल की बात है, पुरानी ज्यादा पुरानी नहीं, अभी बात वर्तमान की। वो कहा था विश्व सिंधी हिंदू विश्वविद्यालय है, विश्व का ना है विश्व हिंदू परिषद ने किया 12 महीना में हम गोवाहत्या बंद करेंगे, मुसलमान एक ने वो जोर कर दिया काट दिया, वो हत्या बंद नहीं हो सकी कि खाएंगे क्या। हम आपसे पूछते हैं, आप राज से पूछो, मैं जो दो बात कहता हूँ राज से पूछो आप। अब दो का उत्तर नहीं मिला हमें, तो मैं जोर से कहता हूँ उत्तर नहीं मिला है, जोधपुर में चामरसर मैंने कहा है और जगह कहता हूँ उत्तर नहीं मिला है। 36,000 से ऊपर इतने आज कारखाने खुल गए हैं हिंसा करने के, हत्या करने के, गायों की थी 36 करोड़, जिसके 10-12 करोड़ 13 करोड़ रहा है पशु, और पशु सांप मार दिया, सांपों को बंद कर दिया, और हाथियों को मारते हाथियों ने बंद कर दिया, हाथी बहुत थोड़े रह गए, सांप थोड़े रह गए, श्वास मारना बंद कर दिया है। जितना चमड़ा हिंदुस्तान से गया बाहर में कोई देश में इतना नहीं गया है जितना हिंदू चमड़ा गया है। अब बात सुनी है मैंने, और अभी वह चालू है। अब मैं दो प्रश्न हमारा है कि ये सब बंद हो जा रहे हैं, लाखों आदमी जिसमें काम कर रहे हैं, एक तो पानी खर्च हो रहा है, पशुओं को मारते उसमें पानी कितना खर्च हो रहा है, और बांधों में बांध है दो तीन मेले में वो बांधों में मिट्टी भर रही है, और कुआ जो मथानिया में और जो कुआ है कुआ पानी नीचे जा रहा है, और पानी खोद रहे नीचे पानी नहीं मिल रहा है, ऐसी दशा हो रही है। और पंडरपुर में अभी हरसियाड़े में महापुरा पानी मिलता है, अभी सुनी मैंने, अब उन्होंने तो क्या दशा होगी, और उसे कुएं में पानी नीचे जा रहा है वो कौन क्या दशा होगी, पाप करने का परिणाम हुआ है ये, पानी नहीं मिला था आपके तो आना नहीं, अंध कैसे मिलेगा, आदमी मिलते नहीं, पहले रुपया 2-2 रुपया 5 रुपया लिखा था, आज 60-60, 70-70, 80-80 रुपया रोजाना मनुष्य को देते हैं और मजदूर मिलते नहीं है। मेरी बात झूठी हो तो बोलो भाई, मथानिया बोलो, मथानिया में आपत हुई है, पानी कम हो गया है कुओं में, कहते सागर मिर्चा बहुत बढ़िया अच्छी पैदा होती है मथानिया में, जिन दशा यही हुई है, जल जो कुआ है वो कुएं में कम हो गया, बांधों में कम हो गया, वर्षा कम होती है, मैंने अन्न पूर्णी तुम्हारे तुलसीदासी बना ने कहा है, कली बारे ही बार दुकाल पड़े बहनो अन्न दुखी बहु लोग मरे, अन्न के बिना मरेंगे, ऐसे कहते हैं अन्न कम, हम कहते हैं पानी नहीं मिलेगा आपको, और आदमी घट जाएगा खेती करेगा कौन, जब दो दो ही आदमी रह जाए वो खेती कौन करेगा, एक खेती हाथ में जाएगी मुसलमान हो गए, आपके अन्न पैदा को मुसलमान हाथ में, आपके हाथ में अन्न नहीं रहेगा, आपके हाथ में पानी नहीं रहेगा, हाथ में आदमी कपड़ा नहीं रहेगा, कपड़ा अन्न जल तीनों चौथ खेती से होता है, खेती हाथ में आदमी कैसे रहेगी, जिन्हों 60 साल लड़के हैं उनके हाथ में खेती जाएगी, उनके हाथ में सब विचार होगा, ये विचार करो आप, ये मैं बात झूठी है तो आपको खुली है कहो आप, मेरी बात झूठी हो तो बोल दे, अब खड़े हो जाओ बोलो। 70-60-70 रुपया रोजाना आदमी के मिलते हैं आज, वे भूखा मरेंगे? शेर एक किला भी होगा तो भूखा मरेंगे क्या? महाराज जी ने ये कल कहा था कि चुनाव में खड़े होने के लिए कहा गंदी राजनीति है, लेकिन राज तक बात पहुंचाने के लिए नहीं कही। चुनाव में ज्यादा बाल बच्चे हो जो खड़े नहीं हो सकते, एक दो बच्चे वाला खड़े हो सकते। कहते हैं आपकी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए क्या करना चाहिए? आप लोग करो चेष्टा, आप लोग इतने बैठे और सरकार से नहीं पूछ सकते। दो बार का मेरा प्रश्न है दो, एक तो ये गायें खत्म हो जाएगी, पशु खत्म हो जाएंगे, तो इतने कारखानों के आदमियों को काम क्या देंगे सरकार, एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न है हिंदू समाज ही नष्ट हो जाएगा तो हिंदुओं की पूर्ति कैसे करोगे? परिवेश परियोजन से इससे इतनी हानि हुई है, इसकी पूर्ति हो सकती नहीं, संभव नहीं है, कैसे पूर्ति करोगे बताओ? एक एक दो दो संतान हुए, उनके घाटा कितना पड़ा है, जो जनता का जितना घाटा पड़ा है उसी पूर्ति कैसे करोगे? और नहीं पूर्ति करोगे तो भविष्य कैसे रहेगा, आपका भविष्य कैसे रहेगा? अरे कसाईयों को समय कैसे कहाँ हुआ, समय में कहाँ लगाओगे आप चेष्टा करो। जोधपुर में कहा, यहां भी कहता हूं, मेरा इतना चोरों में प्रकार नहीं है, मेरा तो विषय है आध्यात्मिक, वो विषय मेरे को पूछो मैं बताऊंगा, और मेरा विषय नहीं है। परंतु आप लोगों से कहता हूं कि कारखाने 37,000 से अधिक है, यानी कई वर्षों पहले की 37,000 है, उससे ज्यादा है कारखाने। हमारा भी कारखाना कल का बड़ा बढ़ रहा है, जनता ने बहुत विदेश किया है, कलकत्ता हरा हमारा हबड़ा में तो बहुत परिचित होंगे। मेरी बात झूठी हो तो बोलो, काटो मेरी बात को। ऐसे पशुओं को मारने के लिए कारखाने खोल रहे हैं, और अब पशु कम हो गए हैं, गायें कम हो गई है, भैंसा कम हो गई है, पशु मात्र कम हो गए हैं, अब सब मर जाएंगे तो उन कारखाने वालों को और उन कारखाने को देगा क्या? इसे उत्तर मेरे को नहीं मिला है। बड़े जोर से कहता हूँ आप लोग इसका प्रचार करो, आप से पूछो आदमियों को क्या जीव का देंगे, जिम का क्या देंगे, 11:30 बजे और नमक मुसलमानों क्या करेंगे, हिंदुओं की क्या दशा हो गई, हिंदुओं के समय क्या होगा, कितना हिंदुओं का कमती हो रहा है, कितने मुसलमान ईसाई बढ़ रहे हैं, ये बात प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष नहीं हो तो बोलो भाई, बात को खंडन करो, आप ज्यादा जानकार हो मेरे से, मैं आपको मानूंगा, कल खंडन करो, सच्ची बात है, कैसे हम निकले? अब समय ज्यादा हो गया है, 11:30 आज बोल रहे सत्संग करना शुरू, आपका पाठ आज समाप्त करना है, जाना है, फिर सुनाना है कुछ भी। नारायण नारायण नारायण नारायण। राम, यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2056 26 मार्च 1999 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से रामधाम सिंथल में हुआ। राम